चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। खसीमा झगड़ा करने वाला। खा स्वाद मीम से इसम नकिरा है ये। खसीम कहते हैं किसी की तरफ से, किसी की तरफ से दिफा करने वाले को, मुबाहसा करने वाला। वकील को भी खसीम कहते हैं। खवानन बहुत ज़्यादा खयानत करने वाला, इसम मुबालगा है ये। और असीमा बहुत ज़्यादा गुनाहगार, ये भी इसम मुबालगा है। असीमा फाइला का वज़न है, इसम तफसील है ये, सुपरलेटिव है ये, और दोनों इसम नकिरा हैं। खतीअतन खताएं, गुना सगीरा गलती। खा तोए हमज़ा इसका रूट है। बरीअन बेगुनाह, जैसे बरीउज़िमा बोलते हैं। बारा हमज़ा इसका रूट है। सूरह तौबा का पहला लफ्ज़ है जैसे बरातु मिनल्लाही, वो भी इसी से। उर्दू में हम कहते हैं मैं इस चीज़ से बरी हूँ, यानी मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। चलिए अब अफ़ाल को देखते हैं। वस्तग़फिर और बख्शिश तलब कीजिए। गैन फारा बाब इस्तिफ़ाल, फ़ेले अमर है। वाहिद मुज़क्कर हाज़िर। गफ़रा कहते हैं ढांपना, और अलिफ सीन ता की वजह से तलब आ गई, पाया कुछ मांगना। ला तुजादिल ना झगड़ा करो, फ़ेले नहीं। जीम दाल लाम से जदल, जिदाल भी इसी से है। और इस लफ्ज़ से कई रूट लफ्ज़ आ रहे हैं आज के सबक में। तो जिदाल कहते हैं झगड़े को। ऐसी गुफ्तगू करना कि जिसमें दोनों फरीक एक दूसरे पर बाजी ले जाना चाहें, क्योंकि दोनों बात करते हैं ना, फिर बात बढ़ती है, फिर वो उसको सही गलत कहेगा, वो उसको कहेगा, वो अपनी दलील देगा, इसलिए एक को चुप कर जाना चाहिए। एक यहाँ से अमल की बात भी अभी निकाल लें, कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए बातों को इग्नोर करना सीखें। क्योंकि इख्तिताम फिर किस पे होता है, हाथापाई पे। तो जिदाल होता ही वह कि वो झगड़ा जो गुफ्तगू से शुरू हो और इख्तिताम हाथापाई पे जाए, फिर नफरत होती है, फिर दूसरा फ़र्ज जो होता है वो उसको पिछाड़ना चाहता है, ज़मीन पे गिराना चाहता है। यस्तख़फ़ूना वो छुपते हैं। खाफा या इसका रूट है। खफ़ी छुपे हुए को कहते हैं, उर्दू में भी बोलते हैं खुफिया, ये वही लफ्ज़ है। वो छुपते हैं, जमा मुज़क्कर गायब है ये, फ़ेले मुदारे। इस युबैयितूना जब वो रात को मशवरे करते हैं, इसका रूट है बायाता, और बैत बैयता कहते हैं रात के वक्त मशवरे करना, खुफिया मीटिंग्स। तो उसी से ये है कि रातों को मिलते हैं। फेल मुदारे है, जमा मुज़क्कर गायब। अस्मा में एक लफ्ज़ छूट गया था, मुहीता, पहली दफ़ा है इसलिए इसको लिखना चाहिए, आप उसी में लिख लेंगे। मुहीता हर तरफ से घेरने वाला, अल्लाह ताला का नाम है ये, सिफत है बल्कि। یعنی علمی اعتبار سے اور مادی اعتبار سے اس نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. سورت ہم آیت الکرسی میں بھی کہتے ہیں نا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ, تو وہی یحیطون یہی وہی یہ لفظ ہے دوسرے کو اپنے قبضے میں لے لینا, اسم فائل ہے یہ. احتمل اس نے اٹھایا, ہا میم لام اس کا روٹ ہے, فعل ماضی, واحد مذکر غائب. چلیے جی